Por la mañana, Rocío. Al mediodía, calor. Por la tarde, los mosquitos. No quiero ser labrador. I jo que me dormia entre els teus braços, amb la boca enganxada en el teu pit, l'amor d'un home ja ens havia unit. Abans d'aquell matí d'hivern en què vaig néixer, el record d'aquell temps el vent no l'arrossega quan estalviaves pa per donar-me mantega. Por la mañana, Rocío. Por la tarde los mosquitos. No quiero ser labrador. Cançó de bressol que llavors ja em parlava del meu avi que dorm en el fons d'un barranc, d'un camí ple de pols, d'un cementiri blanc i de camps de raïms, de blats i d'oliveres, d'una verge en un cim, de camins i dreceres, de tots els teus germans que van morir a la guerra. Por la mañana, Rocío. No quiero ser labrador. Ets filla del vent sec i d'una xuta terra, d'una terra que mai no has pogut oblidar. Grat el llarg camí que et van fer caminar els teus germans de sang, els teus germans de llengua, i encara vols morir escoltant mallarengues coberta per la pols d'aquella pobra terra. Mañana, Rocío.